Gramów diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przypomnij sobie coś szalonego. Pamiętasz to uczucie? A najlepsze jest ciągle przed Tobą. Cokolwiek jeszcze przyjdzie Ci do głowy, to zadania dla nowego Suzuki Swift. Jaka jest Twoja lista dla Swifta? Poznaj go w salonach Suzuki. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. A w tym serwisie przeprosiny profesora Morawskiego za wystąpienie w Oksfordzie. Skład nowego francuskiego rządu. I Unia bez wiz dla Ukraińców. Dziś podpisano porozumienie. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego profesor Lech Morawski zabiera głos w sprawie swojego wystąpienia w Oksfordzie. W swoim oświadczeniu przeprasza tych, którzy poczuli się urażeni formą lub treścią jego wypowiedzi podczas naukowej debaty. Według mediów Morawski miał mówić m.in. o korupcji wśród sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego oraz że czołowi polscy politycy są skorumpowani. Krytycznie odniósł się także do konstytucji. W oświadczeniu Morawski odcina się od zarzutów, zastrzega m.in., że w żadnym kontekście wystąpienia nie stwierdził, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego przyjmują łapówki. Podkreślił, że używając słowa corruption nie miał na myśli łapownictwa, ale jak pisze, zepsucie, demoralizację, upadek etosu elit politycznych, prawniczych i ekonomicznych w naszym kraju. Sędzia jako absurdalny i wręcz groteskowy określił z kolei zarzut, że występował w Oksfordzie jako rzecznik rządu. Mówiąc o reprezentowaniu rządu, miałem na myśli oczywiście to, że w wielu sprawach prezentuje stanowisko zbliżone do PiS, napisał Lech Morawski. Z dobowym poślizgiem, ale jest. We Francji ogłoszono skład nowego rządu. Jest w nim tyle samo kobiet, ilu mężczyzn oraz przedstawicieli lewicy i prawicy. Są też niespodzianki. Szefem spraw zagranicznych został dotychczasowy minister obrony w czasach prezydenta François Hollande'a, pochodzący z Brytanii socjalista Jean-Yves Le Drian. Komentatorzy prorokowali, że na to stanowisko zostanie powołany centrysta popierający Macrona w czasie kampanii przedwyborczej, François Bayrou. Ale on nie lubi podróżować i nie zna języków obcych, został więc ministrem sprawiedliwości. Teraz przed nim ogromna praca nad projektem ustawy gwarantującej odbudowę podstaw etycznych życia politycznego. Zaskoczeniem jest wejście do rządu podróżnika, autora programów telewizyjnych i znanego działacza na rzecz ochrony środowiska Nicolasa Hulot. Do tej pory wszystkim prezydentom proponującym mu stanowiska ministerialne odmawiał. Teraz zostanie szefem resortu przekształceń ekologicznych. Senator i w jednej osobie mer Lyonu, socjalista Gérard Collomb, otrzymał tekę szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Natomiast Bruno Le Maire, odpowiedzialny za ekonomię i finanse, jest przedstawicielem prawicy. Wreszcie resortem sportu zajmie się pochodząca z Gwadelupy Laura Flessel, podwójna złota mistrzyni olimpijska w szermierce. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Porozumienie o zniesieniu wiz dla Ukraińców już uroczyście podpisane w Europarlamencie w Strasburgu. Podpisy pod dokumentem złożyli przewodniczący Europarlamentu Antonio Tajani, przedstawiciel Malty, która przewodniczy w tym półroczu pracom Unii, i prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, który podkreślał, że Ukraina właśnie wraca do Europy. Po wprowadzeniu nowych przepisów Ukraińcy posiadający paszporty biometryczne będą mogli udać się do Unii raz na pół roku na okres 90 dni. Wiza nie będzie uprawniała ich jednak do podjęcia pracy. Unijna decyzja o zwolnieniu Ukraińców z obowiązku wizowego będzie dotyczyć wszystkich krajów Unii z wyjątkiem Irlandii i Wielkiej Brytanii. Po podpisaniu dokumentów prezydent Poroszenko nie krył zadowolenia. Zaznaczył, że jest to historyczny dzień dla jego kraju i dla całej Unii. Przepisy dotyczące zniesienia wiz wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. I wracamy do kraju. Za 2 lata kierowcy szybciej dojadą z Warszawy do Lublina. Właśnie rusza budowa drogi ekspresowej S17 między Garwolinem i Kurowem. Niemal 60 km betonowej drogi z 2 pasami w każdym kierunku, 45 wiaduktów, kładki, przejścia dla zwierząt i 7 węzłów. A to wszystko za prawie 2 miliardy złotych. Inwestycje podzielono na 4 etapy. Budowa ma się zakończyć w połowie 2019 roku. Ale w planach są już kolejne odcinki ekspresówki między Warszawą i Garwolinem razem z obwodnicą Kołbieli. Tam drogowcy czekają jeszcze na pozwolenie na budowę. Trasa znacznie skróci podróż między stolicą i Lublinem. Odciąży też ruch w miejscowościach położonych przy drodze krajowej numer 17. I to była relacja Natalii Gorzelnik. I na koniec o tym, które uczelnie szkolą najlepszych inżynierów. I to kolejno Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska i Politechnika Śląska. Fundacja Perspektywy uhonorowała laureatów rankingu studiów inżynierskich Perspektywy 2017. To pierwsza edycja rankingu.

Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. Mamy także zaproszenie na piątek na nagranie audycji Cogito Ergo prowadzonej przez Macieja Pawlickiego. Bohaterką spotkania będzie Elżbieta Herezińska, a muzycznie wystąpią Tomek Grabski przy fortepianie i Michał Borowski na saksofonie zagra. To w piątek o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tutaj przy Myśliwieckiej w Warszawie. Cogito Ergo 22 i 7 trójek w tej sprawie. 12 minut po 18 za chwilę reportaż. Bracho i psoć to na razie to, co najlepszego wymyśliliśmy, jeśli chodzi o skrable. Jeszcze 20 minut zostało. Bracho i psoć. Być może Państwo znajdą jeszcze coś lepszego, wyżej punktowanego. 15 minut po 18 przed nami reportaż. Reportaż w Trójce. Jaga i Piotr Filipczykowie mają razem 152 lata. Mimo różnic pięknie się uzupełniają w radości życia i ciekawości świata. Zapraszam do wysłuchania reportażu Hanny Wilczyńskiej-Toczko zatytułowanego Uroda życia Jagi i Piotra. Nie budzi państwa? Wyłączony jest na noc. Automat. Z nocy po 22 do 7.15 jest cicho. Wszedł mi na kolana, ale zeskoczył. Franek jest u nas od 6 miesięcy. Chuligan jak nie wiadomo co. Trzeba go zamknąć w łazience. Niech nam nie przeszkadza, nie? Weź się. Wróciłam z nachty, jeszcze jestem zakręcona. Właściwie jeździmy już od paru lat w to samo miejsce, w Austrii. O, tu jest Austria, tu jest lodowiec właśnie, tu trasa pucharowa, tu nasze grupy, nasze dzieci, wnuki. Ja miałam prawie 40 lat i zaczęłam się uczyć na nartach, tak to trochę tak śmiesznie było, no ale polubiłam. Ja już prawdę mówiąc, jak tylko zaczęłam pracować, to myślałam, jak pójdę na emeryturę, co będę robiła. A zegar. Zegar bije, no. Musi odmierzać czas. Jak jest taki okres, że czasami zegar staje się, zepsuje, to mi się wydaje, że ten czas ucieka jakoś niepodzielony. A tak jak słyszę, że on bije 15 po 30, 45, to wtedy jak ja czuję ten czas, to potrafię sobie go lepiej zagospodarować, tak mi się wydaje. A jak państwo się poznaliście? Jak pan zobaczył panią Jagę, to pan się zakochał od pierwszego wejrzenia? No. Ja się nie zakochowałem w dziewczynach żadnych, absolutnie. Ja jestem antykochliwy. Ona była atrakcyjna i chłopów tam dookoła niej się kręciło mnóstwo. Naprawdę mnóstwo. Jak się gdzieś pokazała, ona w ogóle ma trochę krwi ormiańskiej. Jej dziad był Ormianinem, także się opalała na czarno z połyskiem i chodziła na biało ubrana, ona wiedziała. Potrafiła to sprzedać. Także chłopy tam do niej lgnęli. Ale ona taka była dosyć do wybrania. Nie wiem, dlaczego mnie wybrała. Mąż pracował jako młody chłopak na plaży. Najładniejsza sylwetka, zgrabne nogi. I po prostu wpadł mi w oko i wtedy, no ja nie wiem. Nie miałem nic do powiedzenia. I to trwa już ile? 50 parę lat. Nawet nie wiemy ile. 53 lata. To artykuł w gazecie Pokonać Szczyt. To ja gadam. Na pod Mont Blanc. To sobie w szachy zagrywa. Tu też pod Mont Blanc, ale tu. Tam mi życie tu jej męża od początku było niezrozrywalnie związane z wodą. Poznali się na plaży. Pan Piotr był ratownikiem, a pani Jaga plażowiczką. Dobrze grała w siatkę. Zakochali się od pierwszego wejrzenia. Tak to było, znaczy panie ona. Piotrze? Nie mogło być inaczej. Piotr był najprzystojniejszy na całej plaży. Stogi. To niech pani sobie pomyślą tam ludzi. Wkrótce będziemy obchodzili 50-lecie. Teraz 53. Ja jako Amazonka zrobiłam ten trekking naokoło Mont Blanc. Zrobiłam to z Fundacją Pokonaj Raka. Ale ja już wiedziałam, że Kilimandżaro mam zakodowane, że powinnam iść. Pojechałam z koleżanką, sprowadziła nas Monika Witkowska. O Jezus, jeszcze mam od niej kartkę. Powtórzę to, już mówiłam. Jesteś świetna, gratuluję kondycji i pogody ducha, nie mówiąc o sile woli w zdobywaniu Kilimandżaro. Wierzę, że jeszcze wiele wypraw przed tobą i może uda nam się jeszcze w górach spotkać. Pilotka grupy Monika Witkowska. 8 października 2013 rok. Czyli wtedy miała pani ile lat? 53. Nie, 70. Jeszcze raz. Chciałaby. To wtedy ile miała pani lat w 2013 roku? 73 lata, bo ja jestem z 40 roku, to łatwo obliczyć. Nie wiem, no miałam nadzieję, że wyjdę z tego i jak po operacji lekarz powiedział, że mam 70%, na 70% jestem wyleczona, a 30% zależy ode mnie, od mojej psychiki, od mojego podejścia do życia i będę 100% wyleczona. I także jestem już w tej chwili 20, Znowuż te lata tak lecą, że nie. 25 lat po operacji, nie? 26. No i dzięki Bogu jestem zdrowa, ale jak to się mówi, siedzę na bombie, prawda? Bo to nigdy nie wiadomo, czy się coś nie odezwie, bo przecież mam koleżanki ze Stowarzyszenia Amazonek, że po 20 latach znowu już jest nawrót choroby, a czasami nie ma, no więc to zależy, nie wiem, od szczęścia, tak bym powiedziała, nie? Że decyzje zapadają gdzie indziej. Mi się wydaje, że Pan Bóg też tam może nam dużo namieszać, albo pomóc, albo... No wierzę w to, że ktoś nade mną czuwa, tak bym to powiedziała. Nie? Tutaj wyprawy. No na rowerze jeżdżę. I zaczęłam też z koleżanką z Amazonek. Ta grupa jeździ 15 lat do Częstochowy rowerem. Pierwszy raz jechałam w intencji, żeby wejść na Kilimandżaro. I że się udało, no to po prostu na drugi rok trzeba było pojechać i podziękować, prawda? No to już było drugi rok, a potem to już człowiek ma intencje o zdrowie, o rodzinę. I ta pielgrzymka zaowocowała tym, że z koleżanką w zeszłym roku pojechałyśmy do Santiago. Santiago de Compostela. Tutaj robimy 600 kilometrów, a tutaj zrobiliśmy 799. Z tym, że z błądzeniem mogę powiedzieć, że chyba było 900 kilometrów. No, ja zwiedziłem cały świat, oprócz Nowej Zelandii i Australii. Ja tak nie chcę powiedzieć, że wszędzie i byłem. Nieprawda. Ale wszystko widziałem także widziałem wschody słońca, zachody nad oceanem, jak żona jechała na pielgrzymkę na rowerach, bardzo fajnie, ja bym nie mógł tak jechać. To powiedziałem, ale pamiętaj, w Portugalii wykąp się w oceanie. To jest najważniejsze z tego wszystkiego. Nie to Santiago tam. Jedź tam, jak będzie wschód słońca, ty do tego oceanu, to ty fali do tego. I rzeczywiście z koleżanką pojechały nad ocean, tam się wykąpały i wróciły. Tu mamy, syn, wnuczka i wnuk. Mąż dużo pracował w delegacji, także go nie było w domu i wtedy można było wytrzymać. Ojej. Teraz pełną godzinę wybija. Tak, teraz pełną godzinę. Piotr mówi, że mam dobre geny. Taniec też mnie jakoś fascynuje, narty i to jest chyba ta kondycja taka. Tańczycie z panem Piotrem państwo? Tańczyliśmy, teraz już on mnie po prostu oszukał, bo mówi, że już teraz on się natańczył. Bo w tym wieku to mężczyźni już tak, koleżanki też narzekają, że to już nie ten tancerz, jak kiedyś był, nie? Dla Jadwigi taniec to jest po prostu gimnastyka, odprężenie i tak dalej. A ja całe życie uważam dalej, że taniec to jest pierwszy stopień do seksu. Ja jak tańczyłem z kobietą, to dla mnie była kobieta, a nie partnerka sportowa czy coś takiego, żeby tam jakieś wygiby. Ponieważ my mieszkaliśmy w Gdańsku, ja chodziłem do wszystkich klubów, Rudy Kot, Żak, Jazz, Sezam i tak dalej. Tam się tańczyło dzień w dzień. I jeszcze w niedzielę. Także my byliśmy bardzo wytańczeni. Na szachy chodzę też w poniedziałki najczęściej. No, w wtorek mam właśnie zajęcia ruchowe, w środę zajęcia z Dorotą malowanie, w czwartek chodzę na filozofię, a w piątek na niemiecki albo na jakieś tam zajęcia też ruchowe. Sobota, niedziela to jest dla rodziny, no albo spotykamy się z koleżankami wtedy. Idziemy na piwo pogadać. Cztery kobiety mają sobie coś do powiedzenia przez 40-50 lat. To temat na kolejny reportaż. No może. Do kobiety trzeba mieć cierpliwość. Do pani Jagi trzeba mieć cierpliwość? Niesamowitą. Dlaczego? Pani Jaga co chwilę, tak jak mówi, tutaj raz to, raz tamto, raz owo, raz dziesiąta. Pani jest kobietą, to pani wie dlaczego. Żeby się nie znudzić, prawda? No ja w związku z tym muszę być cierpliwy. Aha, to teraz. No to gdzie? Już nie na Kilimandżaro. Niż do Santiago de Compostela. A gdzie teraz? No teraz to chodź do Stężycy, pojedziemy. Albo do chałup. Bo ja latem na 3 miesiące jadę do chałup. Tam mam deskę, kolegów, morze, zatokę. No, ja wszystkie sporty uprawiam. Także można powiedzieć, że ale teraz została mi właściwie deska, pływanie, bieganie. No, takie rzeczy, bo mam zniszczony kręgosłup do tego stopnia, że teraz nie mogę pojechać na narty. A poza tym po ciężkiej malarii mózgowej mam uszkodzony móżdżek, a to wpływa na równowagę. Mam tutaj laseczkę, syn mnie kupił. Laseczkę. I wtedy tylko mi powiedziała pan neurolog. Starzejemy się inaczej. Tak, panie Piotrze, niech pan się nie martwi, bo różni ludzie chodzili wcześniej niż pan o takich laskach. Ale tu można wyczuć to, że on ma jakieś pesymistyczne podejście do życia, tak jak ja to wyczuwam, jak on mówi. A przecież z życia trzeba się cieszyć. To pesymistyczne. Ja jestem cały czas od początku optymistą. Myślałem, że mnie zostawisz po roku. No my z Piotrem to chyba na zasadzie takiej może odmienności. My jesteśmy ze sobą, bo jak mnie ciągnie zobaczyć coś nowego, jeszcze tam nie byłam, jeszcze chcę pojechać, to Piotr mówi, ja już tam byłem. Ja tak widziałem. No i co ja mam usiąść, bo on tam był, to ja tego nie mam zobaczyć? A to jest tak jak mówię, że mam w życiu szczęście, bo jak sobie coś pomyślę, na przykład o safari, jak tam jest, te zwierzęta. I po iluś latach ja jestem na tym safari. Mam co wspominać i jakimś tam na przykład deszczowy dzień, jak sobie usiądę, patrzę w okno i mówię, a ja tam byłam. I nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolona, że jestem stara, ale nie jestem zła, że jestem stara. Nie, jestem pogodzona. Ja jestem ateistą, chociaż dopiero w takim wieku dojrzałym. Natomiast Jadwiga do dojrzałego wieku nie chodziła po górach i w Boga nie wierzyła. Dopiero potem się nagle ocknęła. Dlatego my się możemy uzupełniać. Nam jest dobrze, bo każdy coś już przeszedł, a drugi dopiero to zaczyna, prawda? Jeszcze jest tyle rzeczy do zobaczenia, do przeżycia. A jak zachorowałam, to modliłam się, Panie Boże, daj mi jeszcze możliwość zatańczenia na wnuczki ślubie. Ale teraz tak szybko się to zbliża, więc mówię, nie, na Kuby ślubie, już przesuń mi ten termin. No, ale wiadomo, no, mam tego świadomość, że już mam bliżej niż dalej, nie, do tego mojego końca, ale przyjmuję to naturalnie i bez lęku. Chodzę też tak jak żona na wykłady, na medycynę, na prawo, na angielski sobie, na konwersację. Spotykamy się, idziemy potem z chłopakami na kawę do Jasia. Także nie siedzimy w domu i nie jesteśmy niezadowoleni, że nie mogę chodzić, bo ja rzeczywiście prawie nie mogę chodzić, tylko idziemy do przodu. Kolega, który teraz pojechał na narty do Andory, jeszcze jest 2 lata starszy ode mnie, to mówi tak, słuchaj Piotr, robimy tak, jak ty zaczniesz umierać, to już się nie znamy od tego momentu, bo ja jeszcze chcę żyć. 77 lat już ma teraz, ale tu jest jedna różnica, bo on ma o 10, nawet 12 lat młodszą żonę. A ja mam o 2 lata starszą. Także tam ta żona młoda go mobilizuje. Mówi, ty się ruszaj, bo jak ty przy mnie wyglądasz, trzymaj się prosto. Jak ta żona mówi, słuchaj, ty masz tyle lat, co ja, a ty mówi, jak ty wyglądasz, mówi. A ona jeszcze na ten pojechała, na pielgrzymkę. Także to pomimo, że różne rzeczy daje takie śmieszne. W każdym razie dlatego tak się szybko nie wybieram na tamten świat, bo jeszcze tyle jest do zobaczenia. Kondycję jeszcze mam, kolana mniej bolą. Nie zżyma się pan na starość czasem? Mogę nawet umrzeć w tej chwili. Tak jestem spełniony. Aha, jeszcze muszę dodać, że jestem ateistą. Tylko wy byście miały, bo nagle facet padł, co się stało? A prokurator, możeście go otruły, 2 kobiety, 1 mężczyzna i tak dalej. Pani rozumie. Ale nie, Jadwiga wie, że jestem spełniony. Wszystko, co mogłem w życiu osiągnąć, osiągnąłem. Nawet jeszcze więcej. No i nie mam do niczego pretensji, ani do tego, jak mnie teraz życie potraktowało, że właśnie na starość... Komu możesz podziękować, a nie pretensji? No tak, mogę jej trochę podziękować, bo ona właśnie zajmowała się domem. Jak ja byłem na statku, to opiekowała się synem czy wnukami. Dużo pracy włożyła, no i wtedy właśnie nie mogła chodzić po górach. Teraz ma wolny czas, a ponieważ kobiety żyją 10 lat dłużej niż my, to ja mówię, słuchaj, opiekuj mną się, bo jeżeli ja umrę mając lat 80, to ty będziesz żyła do 90. Także się opiekuj. Nigdy nic nie wiadomo. 10 lat. A dlaczego tylko 10? No bo statystycznie. Ja nie mówię, że Pan Bóg cię skaże, ten, w którego wierzysz, za to, że byłaś mi nieposłuszna. Bo jak stworzył kobietę, to powiedział, będziesz mu posłuszna. A ty nie jesteś mi posłuszna. No to możecie skazać i zamiast 10 będzie 9 lat żyła, ale zawsze. Ja umrę, jak będę miał 90, a ty 100, a 99. Był to reportaż Hanny Wilczyńskiej-Toczko, Uroda życia Jagi i Piotra. Tu Trójka. Minęła 18.30, skrót wiadomości i Radosław Mróz. Dwie osoby zginęły, 15 zostało rannych, 4 wciąż są w szpitalach. To bilans eksplozji w fabryce prochu w Mąkolnie na Dolnym Śląsku. Nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu. Świadkowie relacjonują, że był odczuwalny w promieniu kilkunastu kilometrów. Głośny wybuch był i tuman kurzu się uniósł, takie dymu po wybuchu. Burza myśli, kto mógł być dzisiaj z Mąkolna tutaj na zmianie. No i od razu mówię, tu sąsiad taki, ojej. No znajomi dzwonili z Paczkowa i z tego i tam było widać. W sprawie eksplozji śledztwo wszczęła prokuratura. W Hiszpanii zlikwidowano szajkę, która przemycała nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu do Europy. Zatrzymano w tej sprawie 8 osób, w tym 2 Syryjczyków. Dochodzenie było prowadzone we współpracy z Europolem, a także policją z Grecji i Belgii. Organizacją przestępczą kierowali bracia. Jeden mieszkał na przemian w Madrycie i Brukseli, skąd kontrolował przemyt imigrantów, drugi w Atenach, gdzie zajmował się fałszowaniem wiz i paszportów. Za każdy dokument nielegalni przybysze, najczęściej obywatele Syrii, Iraku i Afganistanu, płacili 3000 euro. Na ślad szajki hiszpańska policja wpadła przed 2 laty, kiedy zatrzymała mężczyznę przewożącego z Aten do Madrytu sfałszowane paszporty. Zeznał on, że przestępcy działają od 10 lat. Dzisiejszą akcję przeprowadzono równocześnie w Madrycie, Atenach i Brukseli. Podczas rewizji znaleziono ponad 100 tysięcy euro, dokumenty i sprzęt elektroniczny. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Komisja Europejska wzywa Polskę do ustanowienia nowych map hałasu. Chodzi o przepisy unijnej dyrektywy dotyczącej hałasu, które wprowadzają m.in. obowiązek stworzenia specjalnych map, a także podjęcia konkretnych działań, które mają hałas ograniczyć. Sprawa dotyczy m.in. lotniska Chopina w Warszawie. Podobne wezwanie, dodajmy, dostała także Portugalia. A w Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Tak na gorąco po reportażu słuchaczka napisała: Boże, jak zazdroszczę, ten pan jest 100 razy żwawszy niż mój 40-letni mąż. Z pozdrowieniami dla obojga. Jeśli chodzi o pogodę, przed nami noc ciepła z temperaturą od 6 stopni na Podkarpaciu do 10 w centrum i do 12 na zachodzie. Noc pogodna, jutro w ciągu dnia słonecznie i bardzo ciepło, do 27 stopni. Kolejne dni wciąż będą ciepłe, ale piątek ciepły i pogodny, a sobota i niedziela ciepłe, ale burzowe. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 27 minut godzina 19. Trwa mecz na szczycie w Ekstraklasie piłkarskiej. Lechia gra z Jagiellonią. No i po 30 minutach Lechia prowadzi 2-0. Maybe I listen more than you think. And I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing. All night you're talking to God. I thought that this would all work out after a while. Now you're saying that I'm asking for too much attention. Also no other faith is light enough for this place. We said we'd only die alone, please see. The system only dreams Za 25 minut, godzina 19. Arkadiusz Ekiert obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ponownie. Szpieg z Krainy Deszczowców. No, pan na poranku też ma swoje programy, prawda? Tak. Ale proszę pana, już teraz jest taka pora, że możemy ogłosić z kilkuminutowym wyprzedzeniem, bo już nic lepszego nie wymyślimy. Dziękuję państwu za wszystkie listy, dziękuję za telefony i za propozycje skrablowe. I z tego, co dziś państwo i my tutaj wspólnie wymyśliliśmy, wybieramy słowo psoć, które współtworzy nowe słowo na tablicy, czyli bracho, tryb rozkazujący. Bracho, psoć. I to nam da 23 punkty w sumie. Brawo. Psoć i bracho. Brawo popołudnie. I to jest nasza odpowiedź na słowo porankowe. A jutro, proszę państwa, będzie jeszcze lepiej. A teraz przed nami Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Dziś w programie powiemy m.in. o penetracji głębokiego kosmosu. Będzie też mowa o wspieraniu innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach. Opowiem też o tym, że polscy naukowcy znaleźli sposób na trwalszą nawierzchnię naszych dróg i bezpieczniejszy sposób utylizacji radioaktywnych materiałów. Zapraszam. Nauka. W Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi powstaje strefa głębokiego kosmosu. Znajdują się tu eksponaty opowiadające o najdalszych zakątkach wszechświata oraz o tym, jak można je badać. Centrum ma rozpocząć działalność pod koniec tego roku. Jak wyjaśnia Michał Buława z EC1, Łódź, miasto kultury, korzystając z ogromnego ekranu o ponad 4-metrowej przekątnej, widzowie zanurzą się w głębinach kosmosu i z bliska obejrzą galaktyki znajdujące się nawet miliony lat świetlnych od Ziemi. W strefie głębokiego kosmosu będzie też można na przykład wcielić się w rolę prawdziwych astronomów i zbadać dystans dzielący Ziemię od odległych gwiazd. Umieszczone infografiki będą informować o metodach badania odległości w kosmosie. Uzupełnieniem strefy głębokiego kosmosu są dwa wyświetlacze sferyczne. Na jednym z nich widzowie będą mogli przyjrzeć się powierzchniom różnych typów gwiazd, w tym na przykład Słońca. Na drugim obejrzą animacje pokazujące m.in. jak Ziemia wygląda z kosmosu, czy zachodzące na naszym globie zmiany klimatyczne. Biznes. Agencja Rozwoju Przemysłu wspiera małe i średnie firmy w nawiązywaniu relacji z dużymi przedsiębiorstwami i wspólne budowanie rozwiązań innowacyjnych, mówi wiceprezes ARP Michał Szaniawski. ARP do tej pory współpracowało przede wszystkim z dużym biznesem, z dużymi firmami czy z dużym przemysłem i chcemy wykorzystać to doświadczenie i wykorzystujemy je do tego, żeby po pierwsze umożliwiać tym dużym firmom tworzenie i wdrażanie innowacji u nich, czy wspieranie ich w tym zakresie, bo wiele firm sobie dobrze radzi. Z drugiej strony, żeby umożliwiać małym i średnim przedsiębiorstwom nawiązywanie relacji z dużymi i budowanie wspólnie tych rozwiązań innowacyjnych. Jednym z takich narzędzi, które oferujemy, to jest ARP Innovation Pitch. To jest taki model współpracy, czysto biznesowy model, to podkreślam, bo to jest ważne, w ramach którego duży przedsiębiorca identyfikuje, w jakich obszarach szuka rozwiązań innowacyjnych. My pomagamy znaleźć małych i średnich, którzy już mają gotowe rozwiązania do zaoferowania i do wdrożenia przez tego dużego, a potem ich spotykamy razem i pomagamy wdrożyć to w praktyce. Korzyść jest taka, że duży przedsiębiorca nie musi tracić czasu i wydawać środków na opracowywanie i wdrożenie rozwiązania, na które już inny przedsiębiorca wydał pieniądze. Natomiast ten mały dostaje szansę na to, żeby przeskoczyć o kilka pułapów wyżej, jeśli chodzi o poziom biznesu, robiąc transakcje z tym dużym. Technologia. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej opracowali kopolimery siarkowo-organiczne, które mogą zostać wykorzystane m.in. do wytwarzania bardziej wytrzymałych siarkobetonów czy asfaltów odpornych na kolejnowanie. Mówi profesor Dariusz Bieliński z Politechniki Łódzkiej. Proces polega na tym, że syntezujemy kopolimery siarkowe, czyli takie materiały, które pozwalają tej siarce zachowywać się stabilnie. Ona nie wykwita na powierzchnię materiału i posiada trwałe właściwości mechaniczne, także może być użyta jako samodzielny materiał konstrukcyjny w takim kopolimerze, bądź może służyć jako modyfikator innych materiałów stosowanych w budownictwie i to są różnego rodzaju siarkobetony. Taką siarkę, czy takie kopolimery stosuje się również jako modyfikator asfaltów. Mają one tę przewagę nad siarkową modyfikacją asfaltu, że modyfikator nie wykwita na powierzchnię i nie wydziela nieprzyjemnego zapachu podczas procesów związanych z nakładaniem nawierzchni asfaltowej. Z uwagi na potwierdzone wynikami badań fakt sieciowania bitumów zawartych w asfaltach spowoduje, że opracowane czy zmodyfikowane w ten sposób asfalty będą bardziej odporne na kolejnowanie. Zastosowanie kopolimerów siarkowych do modyfikacji betonu przyczyni się z pewnością do uodpornienia elementów betonowych na działanie mikroorganizmów, na przykład grzybów, mchów, porostów. Druga rzecz to poprawa odporności chemicznej tego typu materiałów i możliwość ich stosowania jako elementy nabrzeża w portach. Dodatek kopolimerów siarkowych do materiałów betonowych spowoduje wzrost odporności tychże materiałów na działanie wody morskiej. Można za ich pomocą utylizować niebezpieczne radioaktywne odpady. Radionuklidy nie będą się uwalniać z takich schronów betonowych wykonanych z siarkobetonu. A wracając do dróg, szosa bez kolein to jest to. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Ekiert. Do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Audycja popołudniowa za 18 minut, godzina 19. Przypomnę nasze słowo, psoć i bracho z tego jeszcze powstaje i 23 punkty zgarniamy za to. Kolejne losowanie literek jutro w poranku o 6.20 i później 2 godziny na układanie słowa i o 16.20 w popołudniu jutrzejsze losowanie i układanie słowa. A aktualna sytuacja na skrablowej planszy na naszej stronie słówko.polskieradio.pl. A już za chwilę w studiu Patrycjusz Wyżga. Jest kwadrans do 19. Na audycję zaprasza sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé. samochodu klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. W studiu Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Witam dzień serdecznie. Dobry. I Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers. Dzień dobry, panie Konradzie. Dzień dobry. Porozmawiamy o bardzo ważnych, istotnych informacjach z punktu widzenia polskiej gospodarki, makroekonomiczne informacje i makroekonomiczne liczby, które mogą nam pomóc odpowiedzieć na pytanie, w jakiej kondycji jest polska gospodarka dzisiaj i w jakiej będzie wkrótce. Dzisiaj, panowie, Rada Polityki Pieniężnej od tej najświeższej rzeczy, pozwólcie, zacznijmy, zdecydowała o tym, że pozostawi stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie. Ta główna wynosi 1,5% i to, rozumiem, z waszego punktu widzenia w ogóle nie jest żadne zaskoczenie. Tego się chyba cały rynek, wszyscy ekonomiści spodziewali, prawda? Jest to decyzja szeroko oczekiwana przez rynek. Nie miała ona wpływu na nastroje rynkowe, na wycenę złotego, na wycenę obligacji. Rada Polityki Pieniężnej i Bank Centralny już od dłuższego czasu jednoznacznie komunikuje, że nie ma potrzeby zmian stóp procentowych w najbliższym horyzoncie. W związku z tym to mocna deklaracja Rady powoduje, że rynek nie spodziewa się zmian stóp procentowych w najbliższym czasie. Na dzisiejszej konferencji prezes NBP Glapiński powiedział wręcz, że być może nie będzie potrzeby zmian stóp procentowych do końca 2018 roku, czyli... 2018, nie 2018, tylko bieżącego roku. Tak? Dokładnie tak. Oczywiście to nie musi się zrealizować. Wszystko będzie zależało od tego, jaki będzie rozwój sytuacji w gospodarce, przede wszystkim w zakresie inflacji. Także to jest scenariusz obarczony pewnym ryzykiem. Natomiast na chwilę obecną Bank Centralny jednoznacznie deklaruje chęć stabilizacji kosztu pieniądza na niezmienionym poziomie. Aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że przy tej perspektywie gospodarczej, która obecnie się rysuje, czyli przyspieszający wzrost gospodarczy, podwyższona inflacja, w takim sensie, że inflacja, która już mieści się w przedziale celu banku centralnego, oznacza, że w pewnej perspektywie pojawią się oczekiwania na podwyżki stóp procentowych, natomiast wydaje mi się, że terminem, kiedy może się to pojawić i ten scenariusz wyższych stóp procentowych realizować, to jest połowa przyszłego roku. No właśnie, panie Konradzie, bo głównym celem Rady Polityki Pieniężnej jest dbałość o wartość pieniądza, czyli walka z inflacją, w czasie te pieniądze tracą, a w ostatnim czasie mamy do czynienia rzeczywiście ze wzrostem tej inflacji. Przez jakiś czas w ogóle zapomnieliśmy właściwie o tym pojęciu, mówiliśmy o tym, że pieniądze właściwie z miesiąca na miesiąc tracą wręcz na wartości, te ceny spadają, tu się rysuje istotne ryzyko inflacyjne. Czy to nie powinno oznaczać, że Rada Polityki Pieniężnej rzeczywiście powinna w taki sposób przyglądać się stopom procentowym, by sugerować jednak podnoszenie wysokości stóp procentowych? To trzeba rozróżnić ogólny wskaźnik inflacji, inflację bazową. To, co najmocniej rośnie, to ten ogólny wskaźnik, który zależy od cen żywności, cen paliw, przede wszystkim mocne odbicie cen ropy naftowej pod koniec ubiegłego roku i też na początku tego podziała na ten efekt statystyczny w porównania z niskimi cenami z początku 2016. Rada nie ma wpływu na ceny ropy, nie ma wpływu na ceny żywności, więc na ten wskaźnik mocno nie patrzy. Też pamiętajmy, że cel inflacyjny NBP jest na poziomie 2,5% plus minus 1%, ten korytarz jest tak zakreślony, natomiast inflacja w tym momencie jest na poziomie 2% i tak naprawdę trochę odchodzi od tego szczytu. Ona może nam znowu przyspieszyć w połowie roku, bo przymrozki, niskie temperatury z ostatnich tygodni będą się przekładać na wyższe ceny warzyw i owoców, bo to niestety uszkodziło zbiory, natomiast to nadal jest ten czynnik, na który Rada zwracać nie będzie uwagi. Ważniejsza jest inflacja bazowa, ta nadal jest nisko. Ostatni odczyt był na poziomie 0,9%. Także to nie jest dużo. Czym się różni ta inflacja bazowa od tej, o której pan wcześniej opowiadał? Tak, w skrócie jest ona właśnie oczyszczona z cen żywności i energii, z tych elementów, na które Rada Polityki wpływu nie może czyli mieć. Czyli ona... bazową wpływ już mają ekonomiści Rady, tak? Bardziej mogą ją kontrolować poprzez poziom stóp procentowych. Także tutaj ten wskaźnik jest względnie niski. I tak naprawdę wszystko będzie zależeć, jeżeli ta dynamika tutaj będzie się rozpędzać. Wówczas Rada powinna myśleć o tym, jak ten wskaźnik będzie się kształtował za 4 do 6 kwartałów, bo mniej więcej takie jest opóźnienie w oddziaływaniu decyzji. Ja się osobiście obawiam, że ta systematyczna poprawa sytuacji na rynku pracy, ten silny wzrost gospodarczy, który pokazuje siłę popytu konsumpcyjnego, to może z czasem przekładać się, że właśnie ta inflacja bazowa będzie odczuwała tą presję, żeby stopniowo być wyżej. Jakkolwiek aczkolwiek najbliższa projekcja, co jest ważne dla Rady, projekcja lipcowa, może jeszcze nie dawać takich silnych sygnałów, ale obawiam się, że już w listopadzie przy kolejnej projekcji te sygnały będą na tyle silne, że ten obóz Jastrzębi będzie się wzmacniał, także ja dosyć odważnie zakładam, że tą pierwszą podwyżkę możemy jeszcze w listopadzie tego roku zobaczyć. Obóz Jastrzębi, czyli ta grupa w składzie Rady Polityki Pieniężnej, która by raczej zaostrzała politykę pieniężną, czyli raczej by podnosiła stopy procentowe. Mówi się też o gołębiach, czyli tych, którzy traktują sytuację dokładnie odwrotnie. Panie Grzegorzu, tu się jeszcze pojawiło takie określenie. Myślę, że warto to wytłumaczyć, ten cel inflacyjny. Co to jest dokładnie i po co został nakreślony? Cel inflacyjny jest to poziom inflacji, który Rada Polityki Pieniężnej i Bank Centralny traktuje jako neutralny dla gospodarki. W oparciu o analizy przeprowadzone w Banku Centralnym ten poziom w Polsce został ustalony na poziomie 2,5% z dopuszczalnym odchyleniem od tego środka celu na poziomie 1 punktu procentowego. Czyli tak naprawdę celem inflacyjnym w przypadku Polski jest przedział 1,5-3,5. Oczywiście najlepiej, żeby ta inflacja znajdowała się w okolicach środka celu. Jest to poziom inflacji, który jest spójny ze scenariuszem stabilnego wzrostu gospodarczego, niepowodujący nierównowag w gospodarce, i jeśli inflacja znajduje się poniżej tego celu, szczególnie poniżej dolnej jego granicy, w takiej sytuacji bank centralny jest bardziej skłonny do tego, żeby stopy obniżać. Natomiast jeśli wyskakuje inflacja powyżej celu banku centralnego, to jest sygnał dla banku centralnego, żeby stopy procentowe podnieść. W tej części audycji często pojawiało się określenie prognozy dla polskiej gospodarki. Produkt krajowy brutto to bardzo ważna liczba, którą ostatnio poznaliśmy i o niej teraz porozmawiamy. To chyba było, panowie, zaskoczenie. 4% to informacje bardzo wstępne, przygotowane, oszacowane przez Główny Urząd Statystyczny za pierwszy kwartał 2017 roku. Panie Konradzie, zaskakująca liczba. Tempo wzrostu polskiej gospodarki w pierwszym kwartale właśnie na poziomie 4%. Dla mnie osobiście troszkę tak zakładałem niższy odczyt na poziomie 3,7%. Jakkolwiek można było liczyć na silną konsumpcję, odbicie inwestycji, bo te sygnały dostawaliśmy z danych cząstkowych, miesięcznych, czy to ze sprzedaży detalicznej, czy z produkcji przemysłowej. Bo i z tymi inwestycjami to było rzeczywiście słabo w poprzednich miesiącach, w poprzednich kwartałach. Tak, mamy raz, że pod koniec 2016 roku było to mocne wyhamowanie. Dwa, też niski efekt bazy był k pierwszego kwartału 2016, kiedy zamknięcie poprzedniej perspektywy unijnej przyspieszało te inwestycje w czwartym kwartale 2015, no i potem można powiedzieć, firmy rzuciły na luz, bo musiały po prostu odreagować to tak przyspieszenie inwestycji wcześniej, więc to też jakby zaniżało punkt odniesienia, w którym te wczorajsze wskaźniki nam się odnosiły. Ja się osobiście obawiałem, że może być mocniejszy spadek zapasów, bo one jakby ratowały wynik w czwartym kwartale 2016 roku i tutaj jakby oddawanie tych zapasów, kiedy firmy pozbywają się zapasów, to ma ujemne ujęcie w odczycie PKB. Tego nie było, co pokazuje, że jakby firmy też dosyć mocno są zapatrzone na perspektywy tego, że będzie trzeba się przygotować na silniejszy popyt w kolejnych miesiącach. Także dane są dobre, pokazują taki mocny start. No i ja bym oczekiwał, że ta czwórka z przodu może nam się pokazywać. Może chwilowo w drugim kwartale trochę tego nie zobaczymy, ale trzeci, czwarty, jak najbardziej tutaj dalsze rozpędzanie się inwestycji, nie tylko publicznych, ale też takie odwlekane jakby wstrzymanie inwestycji prywatnych, które jednak będą reagowały na to, że ten popyt w gospodarce jest, że z tymi pieniędzmi unijnymi trzeba coś robić, jakoś je wykorzystywać, to wszystko powinno pozytywnie odbijać się na wzroście gospodarczym w drugiej połowie roku. No właśnie, panie Grzegorzu, bo my poznaliśmy tylko taki wstępny odczyt przygotowany przez Główny Urząd Statystyczny. Nie poznaliśmy, z czego ten wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale w Polsce się składał, pańskim zdaniem. Co to przede wszystkim było? Czy właśnie firmy inwestowały, rozkręcając gospodarkę w ten sposób? Czy to może konsumenci? My, Polacy, na zakupach po prostu wydawaliśmy pieniądze? Co to było? Ja bym jeszcze odniósł się do tej uwagi a propos, czy te dane były dobre czy słabe. Wydaje mi się, że te dane były bardzo dobre, ponieważ to, że one będą dobre, to już wiedzieliśmy. 4% to jest wynik bardzo dobry. W porównaniu z konsensusem, który był obecnie, 3, 9, można oceniać, tak? Że słabiej czy lepiej. Natomiast ja bym odniósł się do stanu z przed pół roku tak naprawdę, kiedy oczekiwania były bardzo pesymistyczne, ponieważ gospodarka była w takim nurcie spadającym i spowalniającym. Ja pamiętam prognozy, które wskazywały na początek roku na poziomie około 2-3%, jeśli chodzi o dynamikę PKB. To co się w związku z tym, ten odczyt 4, zmieniło? Ten odczyt 4% jest bardzo dobry. Głównym czynnikiem, który tak naprawdę pomógł przyspieszyć gospodarce, to jest wyhamowanie głębokich spadków inwestycji, z którym mieliśmy do czynienia w drugiej połowie tego roku. Firmy więcej inwestowały przede wszystkim w inwestycje infrastrukturalne, finansowane ze środków unijnych. Było to widać już pod koniec ubiegłego roku, kiedy wzrosła skala wykorzystania funduszy unijnych i na początku, w pierwszych 4 miesiącach tego roku kwota podpisanych umów jest 5-6-krotnie wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W związku z tym to sugeruje, że ten silnik się uruchomił. Dodatkowo mocna konsumpcja, ponieważ rekordowo niskie bezrobocie, rosnące dochody realne, dodatkowo program 500+ powodują, że gospodarstwa domowe mają więcej do wydawania. To na koniec o tym właśnie pomówimy. To dane, które jutro poznamy, dane o poziomie zatrudnienia i wynagrodzenia w przedsiębiorstwach, panie Konradzie, czy, no bo właśnie, my rozmawiamy o być może dla bardzo wielu z naszych słuchaczy abstrakcyjnych pojęciach. Wzrost gospodarczy, produkt krajowy, brutto, mówimy o decyzjach Rady Polityki Pieniężnej, o inflacji, ale tak naprawdę bardzo wielu z nas odczuwa po prostu gospodarkę poprzez to, co dzieje się na rynku pracy. Czy będzie więcej ofert pracy, czy będą wyższe pensje? Co jutro możemy w danych zobaczyć? Zobaczymy stabilną dynamikę zatrudnienia na poziomie 4,5-4,6% rok do roku, także tutaj to tempo się utrzymuje, to zapotrzebowanie na pracę jest. Możemy się obawiać tego, że niedługo po prostu skończą się osoby wykwalifikowane, które są poszukiwane na poszczególne stanowiska i pytanie, jak to będzie się przekładać na zachęty płacowe ze strony przedsiębiorstw. Także jakkolwiek w jutrzejszych danych powinniśmy zobaczyć osłabienie dynamiki rocznej, jeżeli chodzi o wynagrodzenia względem tego, co widzieliśmy w marcu, ale to bardziej ma związek z efektami kalendarzowymi. Tak w dłuższym horyzoncie należy oczekiwać, że ta wysoka dynamika zatrudnienia będzie się pozytywnie przekładać na tą presję płacową, żeby firmy oferowały więcej, aby przyciągnąć co lepszych pracowników. Do tej pory przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach to 4577 zł i 90 groszy. Czy zobaczymy, panie Grzegorzu, jutro odrobinę lepszy czy gorszy wynik? Dane miesięczne, które publikuje GUS, one podlegają są bardzo zmienne. W związku z tym, w zależności od tego, czy nastąpi przesunięcie w wypłatach premii w jednym sektorze, czy innym, mamy nieco lepszy, nieco inny lub niższy odczyt. Natomiast patrząc na sytuację w perspektywie najbliższego roku i kolejnych kwartałów, wydaje mi się, że jest przestrzeń do tego, żeby płace rosły i stopniowo się zwiększały, ponieważ stopa bezrobocia jest na rekordowo niskim poziomie. Rośnie zapotrzebowanie na pracowników, a liczba dostępnych potencjalnych kandydatów do pracy się kurczy, ponieważ spada liczba bezrobotnych. W związku z tym firmy, które będą chciały pozyskać pracowników, szczególnie tych bardziej wykwalifikowanych, będą musiały te pensje podnosić. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers. Bardzo serdecznie, panowie, dziękuję za wizytę w studiu. Patrycjusz Wyżga, dziękuję i do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Autopromocja. Dziś w Klubie Trójki rozmawiać będziemy o wyzwaniach stojących przed historykami najnowszych dziejów Polski. Jak pisać o czasach współczesnych, o ludziach, którzy wciąż żyją, o wydarzeniach, które nadal są źródłem gorących sporów politycznych. Jak zachować w tym wszystkim bezstronność naukowca? O tym rozmawiać będę z profesorem Antonim Dudkiem i doktorem Pawłem Skibińskim. Zapraszam. Dziś po godzinie 21:00 Grzegorz Górny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto.